a dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, jest południe, więc czas na serwis trójki. Artur Ewertowski. Pielęgniarki wyjdą na ulicę, zamierzają protestować przeciwko zamrożeniu podwyżek. Grupę wykorzystującą niewolniczą pracę rozbiła policja. W Wielkopolsce zatrzymano 3 osoby. Skokowo wzrosły ceny gazu. Za chwilę sprawdzimy, czym tłumaczą to eksperci. Szykuje się protest pielęgniarek. Manifestację przed kancelarią premiera na 19 dzień listopada zapowiada Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Powód to zamrożenie projektu ustawy wprowadzającego podwyżki. Miała ona wejście w życie od nowego roku. Szefowa związku Krystyna Ptok mówiła w Polskim Radiu, że pielęgniarki wiele razy chciały się spotkać z obecnym premierem. Ilość pism skierowanych do pana prezesa Donalda Tuska wracała do pani minister Leszczyny. Prezes Rady Ministrów odsyła do pani minister niezainteresowane. Więc żeby zainteresować pana prezesa Rady Ministrów, 19 listopada jesteśmy pod kancelarią pana premiera. Pielęgniarki zwracają uwagę na konieczność podwyżek, zwłaszcza dla wchodzących do zawodu i osób starszych. Wskazują też na problemy kadrowe. 1/3 zatrudnionych ma ponad 60 lat. Brakuje również osób chętnych do nauki zawodu. W grupę z Wielkopolski wykorzystującą pracowników uderzyła policja. Zatrzymano mężczyznę z Mołdawii, jego żonę i jeszcze jedną osobę, informuje prokuratura. Szczegóły zna Grzegorz Łukawiak. 47-letni Mołdawianin załatwiał transport i pracę w Polsce. Na miejscu zabierał wszystkie dokumenty pod pretekstem legalizacji pobytu. Ludzie pracowali ponad miarę, nawet po 6 dni w tygodniu w gospodarstwach rolnych na terenie powiatu. Nie dostawali wynagrodzenia pod pozorem pokrycia kosztów zakwaterowania. Ci, którzy się buntowali, byli zastraszani i bici. Jedna ofiara to obywatel Polski, pozostałe to 2 Ukraińców i 4 obywateli Mołdawii. 47-letniemu obywatelowi Mołdawii prokurator przedstawił zarzut handlu ludźmi. Mężczyzna podejrzany jest także o przywłaszczenie paszportów. 56-letnia żona podejrzanego i druga z zatrzymanych, 42-letnia kobieta, usłyszały zarzut ułatwiania handlu ludźmi. Wobec wszystkich podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Grozi im kara nawet 20 lat pozbawienia wolności. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań. Rosną ceny gazu. Na giełdzie w Holandii są one najwyższe od 9 miesięcy i wzrosły bardziej niż się spodziewano. O przyczynach podwyżek mówi ekspert Bernard Swoczyna. Przypuszczam, że wzrost cen gazu w ostatnich dniach związany jest po części z sytuacją na Bliskim Wschodzie, z obawami o eskalację pomiędzy Izraelem a Palestyną i Iranem, a częściowo z prognozą pogody, która zapowiada ochłodzenie w Europie w najbliższych dniach. Jeśli mamy do czynienia z ochłodzeniem w Europie, to zużycie gazu troszkę rośnie, więc przejściowo jego ceny mogą wzrosnąć i zapasy też delikatnie, ale odrobinę się uszczuplą. Ekspert przewiduje, że dla Polski czarny scenariusz się nie ziści, bo gospodarka ma wiele innych źródeł energetycznych, a do tego unijne firmy zużywają coraz mniej gazu. Prawo i Sprawiedliwość zrezygnowało z pomysłu prawyborów prezydenckich, poinformował o tym Mateusz Morawiecki. Dlatego przede wszystkim, że zleciliśmy dodatkowe badania. To jest kolejna seria badań kandydatów, którzy wydaje się, że naprawdę każdy z nich może powalczyć o prezydenturę. Chcemy wybrać tego najlepszego po to, żeby rzeczywiście w maju nie było niemiłych niespodzianek. Na liście potencjalnych kandydatów PiS znajdują się prezes IPN Karol Nawrocki, europoseł Tobiasz Bochański oraz były minister edukacji Przemysław Czarnek. Koalicja Obywatelska swojego kandydata na prezydenta ma ogłosić 7 grudnia. Do tej pory mówiło się o prezydencie Warszawy Rafale Trzaskowskim albo szefie MSZ-u Radosławie Sikorskim. Wybory prezydenckie odbędą się w maju przyszłego roku. Kolejna kostka domina wpada w ręce przywódcy Rosji Władimira Putina. Tak po wyniku sobotnich wyborów parlamentarnych w Gruzji napisał brytyjski tygodnik The Economist. Wybory były kluczowym momentem dla kraju, niegdyś chwalonego przez Zachód za demokratyczne reformy. Proeuropejska opozycja postrzegała je jako przywrócenie kraju na drogę do członkostwa w Unii. Jeśli wierzyć oficjalnym wynikom, szansa ta najwyraźniej się oddaliła, ocenili publicyści. Według Centralnej Komisji Wyborczej wybory wygrała rządząca obecnie partia Gruzińskie Marzenie, uznawana za prorosyjską. Przedstawiciele opozycji wspierani przez prozachodnią prezydent ogłosili, że głosowanie zostało sfałszowane i dzisiaj organizują protest. W 2023 roku padł rekord koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi, utrwalając na lata wzrost temperatur. Takie alarmujące wnioski z badań przekazała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Raport pokazuje, że w zeszłym roku temperatury stwierdzone na lądzie i oceanach były najwyższe od 1850 roku. W ciągu 10 ostatnich lat tylko stężenie dwutlenku węgla zwiększyło się o 10%. Jest go tak dużo w atmosferze, że nawet przy gwałtownym obcięciu wszystkich emisji temperatura wzrastałaby jeszcze przez kilka dekad. Według naukowców ostatni raz ilość dwutlenku węgla w atmosferze była porównywalna 2 do 3 milionów lat temu. Globalne temperatury były wtedy wyższe o 2 do 3 stopni Celsjusza od obecnych, a poziom mórz był wyższy nawet o 20 metrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, ale miejscami będzie się chmurzyć. Na zachodzie i wybrzeżu przelotne opady deszczu. Nad morzem i w Sudetach wiecznie. Od 11 stopni na północnym wschodzie do 13 w centrum i 17 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 12. Tu Myśliwiecka 357. Kolejny ciepły dzień przed nami. Czy będzie tak jeszcze długo? Tego nie wiemy. Synoptycy straszą, że może być nawet śnieg na początku listopada, ale cieszmy się tym, co mamy. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, Tomasz Żonda. Rozpoczynamy. Tu Myśliwiecka 357. Take me methods to the heads. I'll drag eggs. Myśliwiecka 357 w Trójce Grupa Suejta. Przy naszym telefonie Robert Kodłubański, zespół Martini Polis. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Trójki. Bardzo fajnie być na antenie. Chyba zrobiliśmy ci niespodziankę tym, że wasz utwór Salonowe Lwy jest piosenką dnia dziś w Trójce. Ogromną niespodziankę, jak najbardziej. Powiem tak, ja szczerze mówiąc nie mam bladego pojęcia o tym zespole. Przeszukałem nasze archiwa, nie ma tam nic poza tym utworem, który sam włożyłem do bazy, czyli Salonowe Lwy. No tak, nic dziwnego, dlatego że jesteśmy debiutantami i w przyszłym roku na wiosnę dopiero ukazuje się nasz debiutancki album. Ty i kto jeszcze jest w zespole? Ja, oprócz tego jest nas jeszcze czterech, czyli łącznie pięciu. Jest Adam Kłys na bębnach, Sebastian Wojko na gitarze, Krzysztof Kołsut na basie i Piotr Salata-Kochanowski na gitarze i na klawiszach. Jesteście z Łodzi. Tak, tyle wiem. Jesteśmy z Łodzi. Tak. Powiedz trzy słowa o utworze, który jest dzisiaj piosenką dnia w Trójce, a na taką dłuższą rozmowę o was umówimy się w najbliższym terminie, okej? Okay? Jasne, jak najbardziej. Utwór powstał jako drugi singiel z naszego nadchodzącego debiutanckiego albumu, który w całości będzie można posłuchać na wiosnę 2025 roku. No i w tekście chciałem zbudować taki obraz emocji, jaki odczuwa dzisiejszy człowiek, tak przytłoczony współczesnym, technologicznym i przesyconym treściami, światem, że gdzieś budzi się w nas bunt przeciwko temu, co się dzieje, że nie chcemy już tego fałszu i chcemy się wybić z tego odrętwiałego społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Robert Kodłubański, zespół Martini Polis w Trójce. Nasza piosenka dnia, Salonowe Dni, Salonowe Lwy za chwilę. Tak. Trzymam za słowo, jesteśmy w kontakcie. Super, do usłyszenia. Dzięki. Yeah. Salonowe Lwy, nasza piosenka dnia zespołu Martini Police. Zgodnie z obietnicą spotkamy się z zespołem jeszcze w najbliższej przyszłości, by troszkę więcej o nich się dowiedzieć. 22.73, Klub Myśliwiecka, małpopolskiradio.pl. Przypomnę, że do 14.00 o tej porze mogą Państwo proponować nam swoje ulubione utwory, które gdzieś tam Państwu po głowie chodzą. Prosimy o telefony, prosimy o maile, a propozycja ode mnie jak najbardziej na ten dzień to Forever Autumn in the Moody Blues. Summer sun is fading as the year grows old, and darker days are drawing near. The winter winds will be much colder now you're not here. Watch the birds fly south across the autumn sky, and one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the song through the trees you came to love me. Like a leaf on a breeze you blew away. Through autumn's golden gown we used to our way. You always love this time of year. Those fallen leaves lie undisturbed now, 'cause you're not here. Gentle rain falls softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear. My life will be forever autumn, 'cause you're not here. 'Cause you're not here. Grupa The Moody Blues w Trójce. W tej chwili 20 minut po godzinie 12 do 14 czekam na Państwa maile, telefony z zamówieniami ulubionych piosenek. 2273 myśliwiecka małpa polskiradio.pl. A teraz zatańczymy sobie być może wraz z grupą Scissor Sisters. Grupa Bee Gees, wiecznie żywa, Scissor Sisters i ich największy przebój I Don't Feel Like Dancing. To już było 18 lat temu. Grenade. Regret, regret. Maybe you're the coldest.

za długo to dusiłem w sobie. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. I nowa piosenka Kicks. Tu Myśliwiecka 357 w Trójce. W tej chwili pierwsze od Państwa zamówienie telefoniczne. To będzie zespół Menzun, a utwór Wide Open Space. A dedykuję wszystkim trójkowiczom. Andrzej z Radzenia. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy również. Czekamy na kolejne propozycje. 22,7 Trójek, Klub Myśliwiecka, małpa polskieradio.pl. Wide Open Space i grupę Manson w Trójce. Tu Myśliwiecka 357, a o 16 w Trójce zapraszamy do Trójki. Monika Suszek wie o tym, co wydarzy się w audycji najwięcej, bo jest dzisiaj wydawczynią tego programu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko się zgadza. Zaczniemy od takich tematów z cyberbezpieczeństwem związanych. Okazuje się, że systemy medyczne stały się bardzo atrakcyjnym takim celem dla hakerów i nawet 18% ataków na nie właśnie skierowanych spośród wszystkich tutaj obecnych, a informacje o pacjentach, też diagnozy, wyniki badań, historie leczenia, no okazuje się, że jest to bardzo taki łakomy kąsek dla cyberprzestępców. I my trochę o tym porozmawiamy, o tym procesie, ale też jak się ustrzec, czy w ogóle jesteśmy w stanie się ustrzec, kiedy nasze dane na przykład są przechowywane, bo zamawialiśmy coś z apteki online i jest nagle atak hakerski. I co wtedy powinniśmy zrobić? Kuba Witkowski takiemu tematowi się będzie przypatrywał. Ostatnie pokolenie zapowiada, że protesty będą nie tylko w Warszawie, będą również w innych miastach, ale jak one będą wyglądały, to dziś odbyła się taka konferencja i no, powiedzmy taki harmonogram został określony, czy taki plan. Czy będą protesty również we Wrocławiu, Lublinie czy Szczecinie, to zapraszam, żeby po 17 nas słuchać, to więcej właśnie w takim materiale Oli Dobieszewskiej. Nie mogło zabraknąć polityki zagranicznej, wybory w Gruzji. Iwaniszwili, czyli tutaj lider gruzińskiego marzenia, zwycięska partia, tajemniczy miliarder trochę, taki organizator stojący za takim zwrotem Gruzji w stronę Rosji. Bardzo tajemniczy, tajemnicza postać, bardzo enigmatyczna. Co to przyniesie Gruzji, przyszłości, relacji z Rosją? To ten temat również będzie u nas rozwijany. I jeszcze kilka innych tematów ważnych. Na przykład nie wiem, czy lubisz oglądać filmy z napisami czy z lektorem. Co bardziej wolisz, kiedy oglądasz zagraniczne produkcje? Zależy od dnia. Jeśli jestem zmęczony, to wolę jednak mieć lektora, żeby nie musieć intensywnie patrzeć się w ekran. W ekran, a kiedy jestem wypoczęty, to właściwie, szczerze mówiąc, nie zauważam różnicy między napisami i nie wiem, czy to więcej słyszę po prostu wtedy i nie muszę patrzeć. Także jest mi generalnie to absolutnie względna sytuacja. Józek Niewiarowski, nasz reporter, postanowił zbadać temat, dlaczego jest tak, że czasami te napisy w filmach odbiegają od tłumaczenia i czy można ten stan jakoś poprawić? No, mówisz o tym, że napisy są inne, a lektor mówi co innego, tak? Tak, czyli oryginał brzmi inaczej, czyli na przykład tłumaczenia z języka angielskiego, a napisy różnią się. I czy można ten stan poprawić, od czego to zależy, jak te tłumaczenia, jeżeli chodzi o napisy do filmów, powinny wyglądać? Prawdopodobnie jedna osoba tłumaczy ze skryptów, a druga ze słuchu, w związku z tym każda ma swoją wersję tłumaczenia. Być może tak to wygląda, ale też takie tajniki pracy właśnie tłumaczeń dotyczących napisów w filmach pewnie będą podjęte w tym materiale reporterskim. Czekamy w takim razie, zobaczymy, co się wydarzy. Monika Suszek zaprasza i my zapraszamy na 16 do Zapraszamy do Trójki. Dzięki. Dzięki. Share to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. Here in your arms I feel sunshine. Give up yourself unto the morning. Is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. You may find yourself out on a limb for me. Could you accept it as part of your destiny? I give all I. But it's not enough, and my patience is short, so I'm calling your bluff. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself unto the moment. The time.